Сёння мы працягваем цікавіцца і даследаваць рэакцыі біблійных асоб, калі яны сустракалі цяжкасці і бяду. Напрыклад, у псалтыры мы чытаем: «Не ў лютасці тваёй выкрывай мяне, Господзе, і не ў гневе тваім карай мяне. Умілажайся з мяне, Господзе, бо я не моглы. Дай мне гаенне, Господзе, бо косці мае растрывожаныя, і душа мая моцна ўстрывожаная. А ты, Господзе, дакуль? Павярніся, Господзе, душу маю выратуй. Уратуй мяне дзеля ласкі тваёй, бо ў смерці няма пра цябе памятання. У магіле хто цябе славіць будзе? Стаміўся я ад зітханняў маіх. Кожныя ночы я ложак свой абмываю, слязьмі маімі пасцеля крапляю маю. Высахла ад маркоты вока маё, пастарэла яно праз маіх ворагаў». Прарок Єремія звяртаецца да Бога па прычыне сваёй скрухі словамі: «Не сядзеў я на зборні блазнаў і не весяліўся. Пад цяжкаю рукою тваёю на мне я сядзеў самотна, бо ты напоўніў мяне абурэннем. За што такая непорыстая хвароба мая і рана мая такая незагойная, што адхіляе лікаванне? Няўжо ты будзеш мне як бы падманліваю крыніцаю, няверную вадою?» Чаму нам навучыцца ад гэтых жальбаў? Першае, што мы заўважаем, калі псалмаспевакі і прарокі Божыя пакутавалі, яны працягвалі звяртацца да Бога або проста размаўляць з ім, яго не пакідаючы. Калі мы хочам нешта атрымаць ад Бога, трэба заставацца ў лучнасці з ім. Можа, ты, слухач, ніколі не шукаў Бога і не можаш з пэўнасцю сказаць, што ты навярнуўся да яго, стаўшыся ягоным паслядоўнікам і вернікам. Раю звярнуцца да яго, адкрыць сваё сэрца яму і даведацца аб тым, што трэба рабіць, каб увайсці ў кантакт з Богам. Слухай гэтую іншыя хрысціянскія радыёперадачы, у якіх выкладаюцца і тлумачацца крокі да лучнасці з Богам і Хрыстом. Раю чытаць Біблію, асабліва яе новазапаветную частку, заўважаць і выконваць усё, што там гаворыцца. Чытаючы Евангелія, ты даведаешся, што Бог жадае, каб кожны чалавек навярнуўся да яго і стаўся ягоным сапраўдным паслядоўнікам. Тым, хто шукае і ідзе да яго, ён абяцае прыняць у сваю сям'ю вернікаў, надзяліць Духам Святым і ім дапамагаць верніку ва ўсіх ягонных жыццёвых справах і цяжкасцях. Ісус Христос сказаў: «Прыйдзеце да мяне ўсе стружаныя і прыгнечаныя, і я супакою вас». Бывае радасць у анёлаў Божых і за аднаго грэшніка, які каецца. Кожнаму чалавеку даецца магчымасць навярнуцца да Бога і заставацца ў блізкай лучнасці з ім. Ізраільскі цар Давід пражыў шмат гадоў і амаль усё жыццё заставаўся ў кантакце з Господам Богам. Не заўсёды ён слухаўся Бога, але кожны раз, калі грашыў, каяўся перад ім і аднаўляў блізкую сувязь з ім. За сваё жыццё цар Давід многаму навучыўся, і перад смерцю ён выказаў такія словы рады свайму сыну: «Саламоне, сыне мой, ведай Бога бацькі твайго і служы яму ад усяго сэрца і ад усёй душы, бо Господ выпрабоўвае ўсе сэрцы і ведае ўсе рухі і думак. Калі будзеш шукаць яго, дык знойдзеш яго, а калі пакінеш яго, ён пакіне цябе назаўсёды». Можа, ты, слухач, ужо навярнуўся да Бога, уверваў у Хрыста і з'яўляешся ягонным паслядоўнікам, дык тым больш трэба заставацца ў блізкай лучнасці з ім, чытаць ягонае слова і маліцца яму. Словы, выказаныя Богам Саламону пасля пабудовы храма, адносіліся не толькі да яго, але таксама тычацца кожнага з нас, сучасных вернікаў. У кнізе летапісаў мы чытаем словы Божыя такія: «Калі упакорыцца народ мой, які называецца імя маім, і будуць маліцца і шукаць муць аблічча майго, і адвернуцца ад благіх шляхоў сваіх, дык я пачую з неба і дарую грахі іхнія і ацалю зямлю іхнюю». то є пакутники, якія Бога не шукають, не жадаючи увайсці у контакт з ним, не повинні чекати від його підтримки, умацування або допоможного умішальництва. По-друге, Біблія показує, що вірники були цілком відкриті перед Богом, коли переносили тяжкості, і виказували свої справжні думки йому. Розчарування, кривда і навіть гнів є нормальні чоловічі реакції і емоції, про які Бог добре ведає і досконало їх розуміє. Він нас створив со здольністю проявляти такі відчування, тому він готовий їх приймати. Той факт, що ми скардимося Богу на жудасні реалії свого життя, не значить, що ми обов'язково відмовляємося від Його. Як буває у шлюбним житті, розчарування і незгода поміж мужем і жінкою зникають, і кожна особа має право виказувати свої думки партнеру, але так само треба бути готовим або готовою вислухати думки і погляди партнера. Коли муж, жінка і одно одного кохають, вони при нормальних обставинах застаються відкритими до поглядів свого партнера, приймають під увагу єгонні або їйні жадання. Це правда, що Бог є Бог, наш Творця, і ми з ним не стоїмо на однольковому узровні. Але це не значить, що при розчаруванні у ним ми не маємо права виказувати йому свої думки. Раніше представлені з Біблії слови служать доволі переконавчим свідченням, що вірники, які покутували у біблійні часи, зверталися до Бога со своїми жальбами, просячи полегки, єгоної допомоги і визволення від шкідливих ситуацій людей. Куди лепей виказувати Богу своє розчарування і скарги, чим відступатися від Його і перестати далі лічитися з ним? Чого бракує в житті любого покутуючого вірника, коли він від розчарування перестає контактуватися з Богом? Близької лучності і сутішення Духа Святого. Той, хто відворочується від Бога, єгонних сутішальних слов не чує, бо перестав глядіти на сторонки єгонного ліста вірникам Біблії. Коли ми розчаровуємося у Богу до такої ступені, що перестаємо лічитися з ним, ми насамреч отриваємося від далішої розмови з ним і від єгонного внутрішнього умацування і духовної підтримки. Сатана, видать, нас спокушає той думкою, що Бог бытцем би про нас не дбає і на нашій тяжкості уваги не звертає. Діабол хоче, каб ми чим хутчей прокляли Бога і цілком відвернулися від Його, навіть перестали вірити у Його. Мабуть, в більшості випадків ми не ведаємо, чому Бог допускає в нашому житті болючі клопоти, але це не значить, що Він про нас не рупиться і нас покинув. Як уже було сказано, усіх єгоних метод для нас ми не ведаємо, але ми можемо бути впевнені у тим, що Йон справді дбає про наш льос і допускає ті речі, які послужать нам на добро, коли не у теперішньому житті, дик у наступним. Апостол Павел був повністю переконаний у гетій речеїсності, написавши, «Ведаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний по єгоній постанові, усе сприяє на добре, бо кого йону наперед увідав, тим і наканував бить подобними до образа сина свого, каб йон був першородний сярод многих братов. А кого йон наканував, тих і поклікав, а кого поклікав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і уславів. Що ж сказати на гета? Калі Бог за нас, хто супроць нас?» Завсёды треба гэта мець на увазе і заставацца верным яму, не адварочваючыся ад яго, а тым болей набліжацца да яго малітвамі і чытаннем ягонага слова. Што сказаць Богу, калі молімся? Згодна з біблійнымі прыкладамі? Нам трэба адкрыта выказваць яму ўвесь свой сум, але не толькі. Трэба таксама спадзявацца на яго. Так рабілі мужы Божыя ў біблійныя часы. І їхні думки і слови на гэты конт служать корисним прикладом, як розмовлять з Богом. Наприклад, у 12-й псальмі псалмоспівак Давид, поскардівши Богу на свій льос, добавляє: «А я сподіюся на літость твою, Хай серце моє сутішиться ратуванням Твоїм. Заспіваю Господу, який добром надарив мене. У 41-й псальмі говориться про смагу автора по Богу з признанням, що йон пролів немало сліз від ворожих кривдів. У Бога йон питається: «Навошто забив ти мене? Навошто хаджу я і бядую від ворожих зневагав? Быццам кості ламають моє, насміхаються з мене вороги моє, калі кажуть мне кожного дня, де твой Бог?» Однак, сказавши гэта, вернік выказвае сабе падбадзёрлівыя словы: «Чаго ж ты журышся, душа моя? Чаго ты маркотишся? Май надзею на Бога, бо я буду славіць яго, збаўцу майго і Бога майго». Дык вось, паважаныя слухачы, навучымася ад сказана мужамі Божымі. Будзьмо выказваць Богу свае скаргі, але гэтак сама і класці поўную надзею на ягоную дапамогу і кіраванне. Сваім часам усё гэта ён дасць нам.